cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 stycznia, minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sejm uchwalił ustawę incydentalną, dotyczy tegorocznych wyborów prezydenckich i uzupełniających do Senatu. Najbliższa noc z gęstą mgłą, zwłaszcza na południu, może utrudniać ruch na drogach i lotniskach. Ukraińskie drony zaatakowały cele w Rosji, 9 portów zawiesiło czasowo rejsy samolotów. Sejm przyjął tak zwaną ustawę incydentalną. Zakłada, że o ważności tegorocznych wyborów prezydenckich i uzupełniających do Senatu będzie rozstrzygać 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego. To jedyne konstruktywne rozwiązanie ewentualnych problemów w przekazaniu władzy po wyborach, uważa Mirosław Suchoń z Polski 2050. To dobre rozwiązanie zaproponował marszałek Hołownia. Konfederacja krytykuje projekt ustawy incydentalnej. Reprezentujący partię Michał Wawer przekonuje, że o ważności wyborów powinna jak dotychczas decydować Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Poseł zaznacza, że sposobem na rozwiązanie sporu jest reset konstytucyjny. Docelowo my jesteśmy zwolennikami resetu konstytucyjnego i dojścia po prostu do wyboru nowego składu i Trybunału Konstytucyjnego i innych kluczowych organów sądowniczych w drodze porozumienia pomiędzy wszystkimi partiami parlamentarnymi. Z rozwiązaniem zaproponowanym w ustawie nie zgadza się pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. W rozmowie z Rzeczpospolitą powiedziała, że jej zdaniem rozwiązaniem trwającego kryzysu mogłaby być zmiana konstytucji. W nocy wrócą gęste mgły. Najsilniejsze spodziewane są na południu, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. W nocy z piątku na sobotę. Tutaj mogą się pojawiać takie mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów, a w południowej części kraju nawet nieco mniej, do 100 metrów. Później zacznie napływać do Polski powietrze zdecydowanie cieplejsze i ten problem z mgłami na pewno minie, chociaż pojawi się problem z wiatrem. Gęste mgły mogą powodować opóźnienia i odwołania lotów. Mocniejsze porywy wiatru wystąpią w weekend, głównie w górach. 2 miesiące potrwa naprawa śluzy na kanale żeglugowym w Nowym Świecie na Mierzei Wiślanej. Kanał przez kilka dni był zamknięty. Podczas sztormu i cofki na Bałtyku doszło do awarii. Ruch został przywrócony, ale są utrudnienia w żegludze, informuje szefowa Urzędu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszek-Świerczyńska. W tej chwili funkcjonuje, tylko trzeba zgłaszać wcześniej potrzebę przejścia przez śluzę i to potrwa około 2 miesięcy. W czasie ostatniego sztormu to miejsce zostało zalane, był dosyć wysoki stan wody, był bardzo niekorzystny kierunek wiatru, który akurat w tą komorę jakby tą wodę wpychał. No i sterowanie zamokło i w tym momencie nie zadziałały te wrota. Więc w tej chwili chcemy zmienić umiejscowienie tego i przy następnych tego typu zdarzeniach nie powinno się zdarzyć. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną oddano do użytku w 2022 roku. Ukraińskie drony zaatakowały Moskwę i inne rosyjskie regiony. W Riazaniu płonie magazyn paliwa. 9 lotnisk w europejskiej części Rosji czasowo zawiesiło przyjmowanie i odprawę samolotów. W wyniku nocnego ataku dronów w rejonie Riazania wybuchły 2 pożary. Płoną magazyny paliwa na terenie jednej z rafinerii. Ogień także zauważono w położonej po sąsiedzku elektrociepłowni. W nocy kilkadziesiąt bezzałogowców atakowało Moskwę. Według informacji przekazanych przez mera miasta Siergieja Sobianina, drony nadlatywały z różnych kierunków, w tym od strony Kolomny, Podolska i Szczołkowa. Ataki z powietrza zarejestrowano w kilku innych regionach Rosji. Lokalne władze czasowo zamknęły 9 lotnisk, w tym w Moskwie, Kazaniu, Samarze, Saratowie i Ufie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Austriacka Polonia poruszona koncertem z okazji przejęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Odbył się wieczorem w wiedeńskim ratuszu. Natalia Kukulska wystąpiła z jazzowym kwartetem smyczkowym i perkusistą Michałem Dąbrówką. Zaśpiewałam utwory, które tematycznie miały znaczenie, bo była piosenka pod tytułem Decymy, w której śpiewam, że nadejdzie nowy dzień o nadziei. Była piosenka pod tytułem Dobrostan, którego przy okazji chciałabym wszystkim życzyć za tej prezydencji i nie tylko. Była piosenka właśnie Kobieta, o sile kobiet. Pięknie śpiewa, super takie nowatorskie interpretacje muzyki Fryderyka Chopina. Te podobały mi się najbardziej. Bardzo kreatywne aranżacje. Sposób, w jaki z tym zespołem smyczkowym, jak to było stworzone, jak pięknie wyglądało. Naprawdę mnie, prostego człowieka, powaliło to.

Wczoraj prapremiera Zaćmienia w Trójce. Fish Emode tworzywo, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości. Płyta 25 już za moment, a już teraz. Fish w studiu Trójki. Czołem. Cześć, dzień dobry. Chciałem powiedzieć dobry wieczór, bo tak jakoś ciemno. Tutaj ciemno, tutaj nie mamy okna, więc myślę, że dobry wieczór też się sprawdza. Zwłaszcza, że niektóre z tych nagrań, które będą na płycie, chyba takie, powiedziałbym, klimatem bardziej w stronę wieczora i nostalgicznych momentów, wspomnień, 25 lat polepionych dźwięków. No wiesz co, to jest przede wszystkim płyta bardzo kolorowa, dlatego zdecydowałem się, że na okładce będzie papuga, bo tak mi się ona kojarzy, bo ja tak wspominam, tak jestem świadomy, że te 25 lat to lata szukania swojego jakiegoś języka, którego znaleźliśmy gdzieś w tych podróżach, bo mamy dosyć charakterystyczne i brzmienie i sposób przekazywania treści, ale bardzo kolorowe i tak naprawdę bardzo mnie zaskoczyła, że 25 lat już jest od pierwszej płyty, chociaż stylistycznie rapowanie nie jest naszą dzisiaj, jest tylko pewnym elementem i ten drugi singiel, ja mam ogromne problemy, żeby wyrwać coś z płyty i powiedzieć, że o, to będzie singiel, bo całość jest, to się część z Państwa przekona już 14 lutego, tylko przypomnę, że płyta wychodzi, że to jest płyta bardzo, bardzo nasza, ale bardzo kolorowa, czyli łączy te wszystkie elementy, które dla mojego pokolenia były bardzo, bardzo istotne. No utwór Zaćmienie to jest taki utwór właściwie, można powiedzieć, że gdzieś nawet i bluesowy, bo to jest po takiej skali bluesowej, ale bardzo nam bliski, jeżeli chodzi o twórczość, która wydarzyła się wraz z płytą Mamut, później Radar czy Drony, czyli taką troszeczkę nową odsłoną. No i ta cała płyta to jest 14 utworów, to jest taka przygoda, opowieść o tym, jak nam się i w duecie gra, co nas wyniosło na tą scenę. W duecie, czyli Fish Emode oczywiście. Tak, bo jest utwór też Woda i Ogień, o takiej braterskiej relacji, z czego jesteśmy też dumni, że udało nam się tyle lat bez jakichś rozpadów cały nasz duecik prowadzić. Nie jesteście Gallagherami polskimi? No nie jesteśmy, nie jesteśmy. Różnie to bywało, ale czujemy się bardzo swobodnie i uwielbiamy pracować razem. Fish Emode tworzywo, nowa płyta 14 lutego, płyta 25, która będzie, tu chyba nawet już to powiedziałeś, tak między wierszami, będzie takim przeglądem tego, co przez ten czas tworzywo, czy też, no bo w polepione dźwięki to jeszcze Fish, tworzywo, więc co zrobiłeś przez te 25 lat. No i właśnie tak jak zauważyłeś, czy odnotowałeś ten bardzo charakterystyczny moment w historii tworzywa, czyli właśnie Mamut. I te historie trochę bardziej, nie wiem, może radiowe, może to jest słowo odpowiednie na potrzeby tej opowieści. Także to będzie przegląd tego, co robiliście przez lata. Wiesz, nie mieliśmy takiego zamysłu nawet, tylko jest dużo takich odniesień, także tekstowych, opowieści, wiesz, o tym, co znaczą dla nas to 25 razem granie. Więc takie rzeczy, takie mrugnięcia okiem się pojawiają, ale to jest tak naprawdę nowa, bardzo kolorowa płyta, bo są też rzeczy, które wydają mi się zaskakujące. Natomiast zespół, który ma już na karku te 25 lat, to jest zespół, który już ma swoje doświadczenie, ma swój jakiś język, więc na pewno jest to bardzo tworzywowa płyta. Jeżeli nas ktoś nigdy nie poznał, nie słuchał, a chciałby się dowiedzieć, czym jest tworzywo, to zapraszam. No ale też zachęcamy do tego, żeby zacząć od tych pierwszych płyt. Pewnie, nie pomijać dyskografii bardzo bogatej przecież. No to powiedzieliśmy trochę o Zaćmieniu, czyli drugim singlu. Znamy dwa utwory jak na razie z tej płyty. Pierwszym była Niemoc i tutaj chyba nawet jeszcze bardziej nawiązania do tych lat polepionych dźwięków. Tak. Tak, tak. Wydaje mi się, że polepione dźwięki to jest świetne określenie tego, co robimy. A tak, taki tytuł nosi nasza pierwsza płyta, bo stylistyka gatunkowa dla nas była zawsze troszkę takim mundurem, jakimś takim ograniczeniem. My tego bardzo nie lubiliśmy, bo patrzyliśmy zawsze na muzykę szerzej, na jakiś wyraz pewnych emocji, pewnych myśli, a nie tylko stylistyki gatunkowej. Natomiast opowieść Niemoc to jest też opowieść o moim pokoleniu, które wyrosło na osiedlach, wyrosło w czasie, kiedy rap był bardzo popularną i taką nową muzyką. Nie tylko rap, ale muzyka, czy to klubowa, czy drum and bassy, czy... Kiedy DJ wyciągał z torby winylowe płyty? Tak, dokładnie. I... Wiesz, no, każde pokolenie ma jakąś historię, prawda? My nasłuchaliśmy się w domu gdzieś oczywiście Hendrixa i tak dalej, ale gdy pojawiła się płyta Beastie Boys, Tribe Called Quest, Ronnie Size'a z drugiej strony, czy Matthew Herberta, to się okazało, że jest język, który współgra z tym, co jest ważne dla mojego pokolenia, czyli z tymi miejscami, w których byliśmy. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli ktoś robi autorską muzykę, muzykę wywodzącą się z jakichś środowisk, jak ten świat się kształtował. Natomiast ja nie jestem człowiekiem, który, wiesz, my idealizujemy strasznie czasy, w których dorastaliśmy, a to wcale nie były łatwe czasy i nie zgadzam się z takimi opiniami, że dzisiaj są jakieś mega, mega trudne czasy, a wtedy to było... pięknie i wspaniale, wiesz, tak samo jak mówią, to nie wiem, ludzie, którzy wcześniej nasłuchiwali się, nie wiem, breakoutów, czy dżemu i tak dalej. Czasy są rzeczywiście dynamiczne, ale to był okres też różnych czarnych dziur, wiesz, bardzo, bardzo brutalna wojna w Jugosławii, taki okres, gdzie my po czasach komunizmu zaczęliśmy się otwierać i wciągać po prostu czasami z taką ogromną dynamiką to, co przychodziło ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii. Otwierał się przed nami świat. No i my próbowaliśmy jakoś podążać za tym wszystkim, co dynamicznie się zmieniało, więc świat cały czas jest w ruchu i tak, no dzisiaj też jest bardzo dużo świetnej muzyki, czasami wydaje mi się, że to rzeczywiście jest bardzo skomercjalizowany świat i poddany różnym algorytmom. No ale istnieje też świat poza internetem i największym moim sukcesem i mojego brata jest to, że potrafimy grać koncerty i przychodzą na to ludzie, którzy dla których ta muzyka coś znaczy, no. Fajnie. Koncerty to jest słowo klucz, bo za chwilę, ja cię jeszcze nie wypuszczę stąd, za chwilę powrócimy do rozmowy i o koncertach właśnie, o trasie tworzywa. No i też myślę jeszcze dwa słowa o nowej płycie powiemy. Proszę zostać z nami, ja to Niemoc, czyli pierwszy singiel z nadchodzącej płyty 25. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch nad Ursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie. Świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ciemki rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. I zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny, Ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych. Kieca albo chociaż twój weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę. Serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze. Jak błyskawice na czarnym niebie. Wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot nie pod nos. Zacieramy głowy aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwie jak przez Boga. Twarze z trądzikiem, ogromne grdyki. W szkole do wyboru niemiecki albo rosyjski. Słuchaliśmy rapu, dźwigaliśmy handle. Chcieliśmy toczyć boje z niesprawiedliwym światem. Porządkować świat za pomocą słów, języka, który szeleści. Poddajemy się sile ciężkości. Pierwsze fascynacje, pierwsze miłości. Granie w butelkę, granie na zwłokę, wahania. Przeżywamy olśnienia w przygaszonym świetle. Już wiemy, czym jest ciało, już wiemy, czym jest pragnienie. Jeden z nas przegrał wojnę z nałogiem. Drugi nawrócił się, stracił życie w klasztorze. Co się stało, to dziś nie wiem. Religia to nie moje hobby. Wolałem siedzieć na górce, obserwować startujące samoloty. Niemoc. Ciemność. Jak plecy Boga. Niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot nie pod nos. Zacieramy głowy aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją szyje nam. Drętwieją szyje nam. Niemoc ukazała się kilka tygodni temu. To jest pierwszy singiel, który zapowiada płytę 25. A pan nucący do mikrofonu numer 4. Cały czas w studiu Trójki Fish. To ja jestem pan Fish. Pan Fish, który opowiadał nam o płycie, która już 14 lutego, przypomnę. Ale poza tym jeszcze piękna opowieść się tutaj wkradła w to, co mówiłeś. Opowieść o słuchaniu muzyki w domu, o tym, że oczywiście był Hendrix i tak dalej. I o tym, jak później sami zaczęliście z Piotrkiem szukać swoich rzeczy i odkryliście cały hip-hop i to wszystko, co w latach 90. się działo. Ale te światy się pięknie spotkały przecież po latach, bo jest też taki zespół Waglewski Fisher Model, jest, który łączy jedno i drugie. Tak, tak, wiesz co, w rodzinach, gdzie muzyka, właściwie słucham muzyki od pewnie nie pamiętam nawet, kiedy, wiesz, udawałem do mikrofonu, że... Jeszcze nie wiedziałeś, że słuchasz, a już słuchasz. The Police albo jakimś Talking Heads'em. Dla mnie bardzo istotne jest odcinanie pępowiny, bo uważam, że każde pokolenie ma swoją jakąś opowieść, która współgra z tym, co się dzieje wokół. I dlatego ja chętnie powracam do wspomnień, zresztą mieszkam cały czas na Ursynowie, do tego takiego zagłębia, gdzie polski hip-hop, ale także pierwsi DJ-e mieszkali i wymieniali się płytami, wtedy kasetami. W ogóle to jest opowieść też przy okazji te 25 lat o tym, jak nośnik się zmieniał, prawda? Nasze pierwsze demo, które nagraliśmy i które wysłuchała Bogna Świątkowska i dzięki temu poznaliśmy Tytusa. To była kaseta magnetofonowa, wszystko nagrywaliśmy też na taśmę, chyba Adat, na nie wiem, pewnie jakieś 3-4 ślady. Później kompakt, później już streaming. I piękny powrót do winyla. Powrót do winyla, którego jestem fanem i zbieraczem. I w momencie, kiedy udało nam się zaistnieć tu i tam, był taki pomysł, żeby nagrać płytę też z tatą. Nie są to łatwe współprace pod tym względem, że my też mamy swój język i mamy swoje pomysły i a niechętnie poddajemy się jakiejś dyktaturze tu i tam. Ale to są świetne spotkania, tym bardziej, że to tak bywa u nas, że wcale się często nie widujemy, więc jak możemy się spotkać na koncercie, czy ja przy okazji też audycji, to zawsze jest jakaś taka radość. Bo wiesz, bo muzyka ma swoje źródło, ta autorska. Kiedyś pamiętam, jak zarzucano muzyce rap, że to jest muzyka przeniesiona ze Stanów Zjednoczonych, a przecież każda muzyka rozrywkowa jest muzyką anglosaską, bo to są najwięksi twórcy i wszystko jedno, czy to jest blues, czy to jest właśnie breakout, jam, czy dzisiaj hip-hop. Korzenie są afrykańskie bardzo często tej muzyki, więc takie chodzenie po tych śladach zawsze mnie interesowało, bo interesuje mnie historia muzyki. Pokazuje, że wszystko jedno właściwie, czy to Hendrix, czy to Wu-Tang Clan, czy to nie wiem, Portishead, czy współcześni różni wykonawcy, których uwielbiam, nie wiem, wszystko jedno, Bonnie Iver, taki pierwszy z brzegu, to są, to mamy gdzieś podobne źródła i dlatego rozmawiając o muzyce, nie wiem, z pokoleniem mojego ojca, wiemy jedno, że trzeba poznać te źródła, muzykę soul, muzykę blues, muzykę jazzową, bo w tym jest to wszystko, co nas inspirowało, bo tam jest rytm, a rytm bardzo, bardzo zawsze inspirował. Jednak w słowiańskiej muzyce bęben był często określanym takim w naszej kulturze wręcz szatańskim, diabelskim instrumentem bęben, więc muzyka rozrywkowa jest miksem, ale trzeba pamiętać o korzeniach muzyki. I z tych korzeni, z tych połączeń właśnie wziął się ten eklektyzm tworzywa. Mhm. Mam wrażenie, że słowo w ogóle eklektyczne, eklektyzm, to zrobiło się trochę wyświechtane w ostatnich czasach, bo wszyscy są eklektyczni i tak dalej, ale tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że łączycie bardzo różne stylistyki. Wiesz, bo muzyka mi się kojarzy z wolnością. Ja uwielbiam wolność. Nie wyobrażam sobie twórczości, która jest wpisana w jakiś schemat. Mimo że oczywiście każdy, kto komponuje, pisze teksty, wie, że po prawie 70 latach muzyki, takiego boomu na muzykę rozrywkową, tych śladów jest ogromna liczba, ogromna ilość, więc my wszyscy drepczemy troszkę po różnych śladach, które już dawno były odkryte, więc to 25 lat poświęcaliśmy na to, żeby szukać jakiegoś swojego sposobu pisania tekstów i produkcji muzycznej. Oczywiście to nie jest wszystko łatwe, bo i muzyka bluesowa, i nawet ta muzyka improwizowana, czyli jazz, już dawno, dawno był odkryty. 25, czyli płyta, która ukaże się 14 lutego. Nowa płyta grupy Fisza Made Tworzywo, której oczywiście towarzyszyć będą koncerty i trasa. No uwielbiamy koncerty. W 2025 roku. Tak. No to jest esencja, nie? To jest tak, punkt kulminacyjny. Każda płyta jest takim, wiesz, no to już jest ponad trzy lata od płyty Balady i Protesty. Długiej płyty, bardzo, bardzo też specyficznej, powstającej w specyficznych warunkach. My tam nie mogliśmy zagrać trasy bardzo długo, bo to był czas covidowy. A każda płyta jest pretekstem do tego, żeby później odtwarzać w przeróżnych aranżacjach na koncertach. Bez koncertów dla mnie troszeczkę gubi się sens. I tych spotkań będzie ponad 20, prawie 30 nawet. Prawie 30. Zaczynamy Kielcami, kończymy chyba w Kostrzyniu. To też jest wielka przyjemność, że możemy odwiedzić mniejsze miejscowości z naszą muzyką, gdzie często ona jest nieznana. No właśnie, bo będzie kilka tych, mówiłeś, nowych miejsc też dla was. To jest fascynujące, że po 25 latach na scenie można jeszcze trafić do tych miejsc. Tak, bo był taki okres, gdzie małe kluby niestety nie upadały, także po COVID-zie wiele miejsc z nami zaprzyjaźnionych poupadało, ale za to jest też dobra informacja, że w małych miejscowościach powstają czy przechodzą renowacje, świetne domy kultury i zapraszamy serdecznie. My będziemy jeszcze przypominać na pewno o trasie. Polecam. Na kilkunastu, myślę, byłem koncertach w najróżniejszych przestrzeniach, w małym klubie, na Olsztyn Green Festiwalu, w Filharmonii, w różnych sytuacjach. Naprawdę warto jest się zainteresować nową płytą, nową trasą. Fish Emade, tworzywo. Pan Fish, dzięki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Prawie dokładnie co do dnia pół roku temu pierwsza trójka pierwszej trójki składała się wyłącznie z utworów polskich i to było miejsce trzecie, czyli z pierwszej płyty w tym duecie. Nosowska i Król z utworem Można, numer 3 w lipcu, 26 lipca ubiegłego roku. A głosować na kolejne notowanie można cały czas, oczywiście zachęcamy do tego. Zakładka Lista Przebojów na stronie trójki, tam wszystkie informacje i tam właśnie nasz zestaw do głosowania do 12, czyli jeszcze przez niewiele ponad godzinę głosować

Everland, Litten Fejasz, Bugle 10. To jedna z nowości, które dziś pojawiają się w audycji Nowe w Piątek, koncentrujące się właśnie na muzyce nowej, chociaż nie tylko, bo zaglądamy również do archiwów, zaglądamy do kalendarza, co też uczyniliśmy na samym początku. Dziś od Elvisa, przypomnę, zaczęliśmy i zachęcamy do głosowania na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka dziś po 19:00. 30 utworów, które to słuchacze trójki wybiorą, pojawi się w notowaniu. Zachęcamy do głosowania do 12:00 na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Tam się wszystko znajduje i tam też odsyłamy. A to już Daft Punk, który, no, mówiliśmy dzisiaj o 25-leciu płyty Polepione Dźwięki, no to tutaj akurat mamy również niebyle rocznicę pierwszej płyty Daft Punku. W 1997 roku, dokładnie 20 stycznia, ukazała się debiutancka płyta